Govinda, Govinda, Govinda, Padugadu Chimakaranda, Chimakaranda, Panakari, Heletarile, Brajavali, Se Brajavalinka, Payare, Manamorahu Nirantare, Manamo Nirantare Rahu, Hakrushna Boli Jiva Jau, Hakrushna Boli Jau Jiva, Mote Udhara Vasudeva. Bhakta Vrunda, Bhagavata Katha, ଭାଗବତ ବାଣୀ ପଦେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲି, ଧନ୍ୟବାଦ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦକୁ ନ ଭଜିଲେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଏ ଜୀବନର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ରେ ପାଗଳା ମନ, ହେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏ ଗୀତ ପ୍ରତି। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜରେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ गोविंद भजरे गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद भजरे गोविंद। गोविंद नाम बिना नाही रे आनंद, गोविंद नाम बिना नाही रे आनंद। तू भजी भजी तू भजी भजी पाम करंद, गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद भज रे गोविंद। ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଟିକେ ଏଇ ଗୀତ ପ୍ରତି। ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଭଜନ ନ କଲେ କ'ଣ ହବ, ନିଶ୍ଚୟ ହବ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ସୁଧୀବୃନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଭଜନ କରିକରି କେଉଁମାନେ ତରି ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରଜାଙ୍ଗନାମାନେ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ ରାଧାରୀ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ ସମସ୍ତେ ତରି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଭଜନ କରିକରି। ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବଗଣ କିଏ ସେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ସ୍ମରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତାହା ବିଚାର କରିବେ। ଧନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଧନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଜପି ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଜପି ବର ଜବାଳି, ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଗଲେ ରେ ତରି, ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ବିଷ କରେ ବିଷ, ଗୋବିନ୍ଦ ନାମେ ମିଳେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବାସ। ମେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଜପିଥିବୁ ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦର୍ଶନ ପାଇବୁ ରେ ତେବେ, ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଜପିଥିବୁ ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦର୍ଶନ ପାଇବୁ ରେ ତେବେ। ନ ଲାଗିବ ତୋତେ ଜମଦଣ୍ଡ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜରେ ଗୋବିନ୍ଦ। ବିଜ୍ଞ ଭକ୍ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝି ବିଚାର କରିବେ, ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ବଳେ ମାନବ ଜନ୍ମ ମହିତଳେ, ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ବଳେ ମାନବ ଜନ୍ମ ମହିତଳେ, ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ସ୍ମରଣ ନ କଲେ ଏ ଜୀବନରେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ସୁଖ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଅମୃତମୟ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ। ରେ ପାଗଳା ମନ, ତତେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେ ମନ। ଗୋବିନ୍ଦ ନାମେ ପରା ମିଳଇ ଶାନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ ନାମେ ଭବୁ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ କଳି ଯୁଗରେ ସାର, ଗୋବିନ୍ଦ ନ ଭଜିଲେ ହେବୁ କି ପାର। ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ମରଣେ ସବୁ ଧୋଇଯିବ ସକଳ ବିଷାଦ ଦୁଃଖ ଅପବାଦ ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ମରଣେ ସବୁ ଧୋଇଯିବ ଦେହାନ୍ତେ ପାଇବୁ ବିଷ୍ଣୁ ଅଙ୍ଗ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ବିନା ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ବିନା ନାହିଁ ରେ ଆନନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ବିନା ନାହିଁ ରେ ଆନନ୍ଦ ତୁ ଭଜି ଭଜି ତୁ ଭଜି ଭଜି ତୁ ଭଜି ଭଜି ପାମ କରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ